Szeretett kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Isten tiszteletünk alapjára a Szent Ígéj Pál apostolának a Timóteushoz írott első levele, első rész, 15. versétől kezdve Isten igéjét a következőképpen találjuk. Igaz ez a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan egyistennek tisztelet. Ámen. Kedves testvéreim, 2000 éve, hogy ez a világ megemlékezik arra, hogy Isten karácsonykor magához ölelte az embert végérvényesen. Úgy gondolom, hogy amikor a teremtés történet szerint Isten mikor kimondta azt az igényt, hogy teremtsünk embert a mi képünkre, akkor ő már azt is tudta, hogy az isteni sorsot összefonja az emberével, és amikor az isteni második személy, a Fiú Isten Márián keresztül belép ebbe a mi világunkba, akkor végérvényesen magáénak tekinti, a családjába tartozónak tekinti Isten azokat az embereket, akik bele simulnak, bele hajlanak ebbe az ölelésbe. Hogy nagyon sokan versenykednek ellene, és azóta is 2000 éve állandóan felszínre kerülnek azok a viták, amik afelett folynak, hogy Jézus valóban megszületett erre a világra, miért nem lehet tudni a pontos születése napját, miért van olyan kevés leírva a gyermekkoráról, miért csak az életének néhány betülete kerül elénk a Bibliában nagyon pontosan és nagyon részletesen. Nem is csodálom, hogy nem szűnnek ezek a viták, testvéreim, mert én úgy gondolom, hogy az ember szempontjából az egyik legfontosabb esemény Istennek az emberi létele, az, amikor maga az ige, az örökkévaló logosz belealázta magát egy asszony méhébe, és megszületett ebben a világban. Az már világos mindenki számára, hogy minden fogantatáskor nem az információ hordozó számít, hanem maga az információ. És ha Isten akarja, akkor ott teremti meg ezeket az információkat, ahol akarja. És ezért van az, hogy az angyal mondhatta Máriának, hogy te úgy esel teherbe, hogy a magasságosnak az ereje árnyékoz be téged. Tegnap este észrevettem, hogy a Postol Ádám mellébe van téve egy cédula, szoktam máshol is kapni ilyen cédulákat. És most ezen a cédulán három kérdés volt. Az egyik az, hogy a kereszténység valóban csődöt mondott. A második az, hogy mindannyian a keresztények csődöt mondtak a hitükben. A harmadik pedig az volt, hogy Jézus valóságos személy volt, vagy pedig csak egy kitalált valaki. Testvéreim, ha ilyen vitapartner akad, akkor rögtön lehet neki válaszolni. Ebben az évben először láttam, hogy az az 50 Nobel-díjas tudós, akikről készült az a könyv, amit már bemutattam sokszor ifjúsági konferencián, és bárkinek át tudom küldeni a kíváncsiság. Ennek az 50 Nobel-díjas tudósnak gyönyörűséges véleménye van a karácsonyról és a Földre jött Isten fiáról. Pedig ezek olyan emberek, akik előtt az egész világ emelgeti a kalapját 2-3 évvel, mielőtt megkapják a Nobel-díjat, és utána legalább ugyanannyi. Ezeknek gyönyörűséges véleményük van a karácsonyról is, és a karácsonyban Földre jött Jézus Krisztusról is. Na most ez, aki betette a cédulát a postolára mellé, nem tudom ki volt, mert nem írta a nevét, de én remélem, hogy lesz annyira kíváncsi, hogy majd jelentkezik, hogy én tettem oda a cédulát. Testvérem, ha valaki azt gondolja, hogy Jézus Krisztus nem valóságos személy volt, arra egész nyugodtan már rá lehet mondani, hogy vagy tájékozatlan, vagy bolond, nem normális. A Biblia azt mondja, hogy azt gondolja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. Na most nagyon nem mindegy, hogy ki mond engem bolondnak. A világ mond engem bolondnak, vagy Isten tart bolondnak. Mert ha a világ azt mondja rám, hogy bolond vagyok, és már ilyet is hallottam, akkor rögtön viszem hozzá a Bibliát, és megmutatom, hogy nincs drága, mi van ide írva. Isten a világ bolondjait választotta ki, hogy megszégyenítse vele a bölcseket. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ki mondja rám, hogy bolond vagyok. Viszont az Istentel erre, arra a Biblia mondja, azt gondolja, hogy a bolond az ő szívében nincs Isten. Testvéreim, ennek a világnak a kereszténysége valóban megbukott. Ez világos. Ez egyre világosabb. De akkor is ennek a világ lakosságának a 33%-a keresztény. Ennek a világnak a 10-valahány százaléka, nem lehet pontosan tudni, mert nagyon nehéz megszámolni a hinduista, buddhista. Buddha valóságos személy volt. Egy herceg volt, aki miután kivalondozta magát rendesen, utána megvilágosodott a fügefa alatt, és létrehozta a buddhizmust. A mohamedánok, akik most özönlenek befele Európába, ők a világnak a 20%-át teszik ki, és az ő profétájuk Mohamed nagyon is valóságos, élő proféta volt. Ezen a világon senki meg sem próbálja, még csak kigondolni se, hogy egy kitalált személy olyan hatalmas mozgalmat tud létrehozni a világon, mint amit létrehozott Buddha, mint amit létrehozott Mohamed. Hát akkor a legnagyobb mozgalom a kereszténység. A legnagyobb felekezet a kereszténység az egy kitalált személy hozta volna. Nem. Jézus pontosan olyan valóságos személy volt, mint amilyen Mohamed volt, mint amilyen Buddha volt. Csak egészen mások voltak a céljaik, és más volt az eljövetelének, az ő eljövetelének a célja. Na ezért mondja Pál apostol Timóteusnak. Vigyázz, Timóteus! Te még fiatal teológus vagy. És majd találkozol azzal, amikor haragdálnak az istentelenek, a szkeptikusok, a hitetlenek, haragdálni fognak, de te tudd meg, igaz beszédezés teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket. Testvérem, mindenkit lehet üdvözíteni? Távolról sem. Távolról sem. Aki úgy gondolja, hogy nem beteg, az soha nem fog orvoshoz menni. Aki nem hiszi, hogy beteg, az se fog orvoshoz menni. Orvoshoz csak az fog menni, aki tudja magáról, hogy beteg, és azt is tudja, hogy van gyógymódja, hogy meggyógyuljon. A hitetlen ember nem hiszi, hogy van pokol, és van egy olyan valóság, ahova Isten be tudja parancsolni végül, és mivel nem törődött Istennel, Istennek nagyon frappáns válasza arra, aki vele nem törődik, aki hitetlenül él a világon, az hitetlenül fog meghalni, és hitetlenül marad egy olyan valóságban, ahol Isten soha nem lesz ott. Viszont, aki kinyújtja a kezét a szabadulás után, és nem kell, hogy egyetemi tanár legyen, lehet akár analfabéta is, aki kinyújtja a kezét a szabadulás után, azt Isten megszabadítja, mert igaz beszéd az és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket, akik közül első vagyok én, mondja Pál apostol. Testvéreim, gondolkodtam rajta, hogy mondhat ilyet Pál, hogy a bűnösök közül első vagyok én. És rájöttem, hogy tökéletesen igaza van. Tökéletesen igaza van. Testvéreim, nektek fogalmatok sincs, hogy milyen gonosz gondolatai lehetnek, Balla Figyesnek például. De én tudom, azokat a gonoszságokat, amik másból kijönnek, csak akkor tudom meg, ha kijön belőlük. Ha kimondják, hogy megcselekszik. De hogy mennyi gonoszságot melenget az ember a keverén, azt nem tudhatom fogalmazni, csak azt, ami én bennem van. És higgyétek el, hogy magamban több gonosz látok, mint ti bennetek. Ezért mondhatta Pál apostol, hogy a bűnösök közül első vagyok én. És én is mondhatom magamra, és mindenki mondhatja magára. Na de ki fog ettől megszabadítani? Ki fog ettől megszabadítani? Hát ha nem kérem, akkor senki. És akkor nekem régen van. Ha kérem, akkor pontosan az a szabadító fog megszabadítani, aki szabadítóként kényszerül a világba. Logikus. Ezért igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, mondja Pál, akik közül első vagyok én. És azt mondja Pál apostol, az ő szabadításának a történetét Isten nagy gonddal följegyeztette a Bibliába, Pál apostolnak a megtérése, az ige hirdetése, a levelei ott vannak a Bibliában, azért, aztán nézzétek meg, mit mond Pál tovább. Azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg az ő végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így örök életre jutnak, az örökké való királynak pedig a halhatatlan és a láthatatlan egyistennek tisztelet, dicsőség örökön örökké. Mondja Pál apostol. Testvéreim, Istenről és Jézus Krisztusról mindenkinek van valamilyen véleménye. Tudjátok, mi az embereknek általában a véleménye Jézusról és Istenről magáról? Istenről és Jézusról mindenkinek olyan véleménye van, ahogy él. Ahogy él, az bizonyítja, hogy körülbelül milyen véleménye van Istenről, és milyen véleménye van az ő fiáról. Mert az örökké valóságnak a királya csak akkor király, ha van országa, ha van hatalma és ha van népe. És nagyon logikus, egy király akkor király, ha van neki országa, ha van neki hatalma és ha van népe. Azt mondja az Úr Jézus, amikor Pilátus megkérdezi tőle, hogy király vagy te valóban? Azt mondja az Úr Jézus Pilátusnak, hogy az én országom nem ebből a világból. Bennünket meg úgy tanít imádkozni, hogy amikor már nagy bajba vagytok, és ég a talpatok alatt, a föld, akkor ti úgy imádkozzatok, hogy jöjjön el a te országod, mert a miénk kigyúlt alattunk. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mert mi helyjel, közzel, üggyel, bajjal meg tudjuk valósítani a mi akaratunkat ezen a világon, de abba bele fogunk pusztulni. Legyen meg a te akaratod. És jöjjön el a te országod. Tehát van ország, az ország megvan. A világ teremtése óta megvan ez az ország. Jézusnak a hatalma is megvan, mert emlékezzetek vissza, a feltámadás után azt mondta, hogy nekem adatott minden hatalmat. Menjen és földön. Menjen és földön. Na hát, ha a menjen és földön az övél a hatalom, akkor azt jelenti, hogy tejhatalma van, tökéletes tejhatalma. Megvan az országa, megvan a hatalma, a népet pedig most gyűjti. Tudjátok, kik lesznek ott az Isten országában polgárok? Akik elhiszik, hogy igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Azok lesznek ennek az országnak a polgárok. És ha ez az ország megtelhet úgy, hogy én is ott legyek, meg te is, akkor miért telne meg úgy, hogy én sem leszek ott, meg te sem? Én nagyon szeretnék ott lenni ezért. Nyújtom a kezem és mondom, hogy Uram, rég irgalmas nekem bűnösnek, mert én tudom, mennyi gonoszság van bennem. És ha ettől nem szabadít meg engem a szabadító, akinek az a dolga, hogy megszabadítson, csak jeleznem kell, hogy megszabadítson, ha ettől nem fog megszabadítani, akkor engem nem engedhet be az örökké valóságba, testvérek. Isten őrizzen, abból éppen olyan mocskot csinálnánk, mint amit itt csináltunk, ha Isten nem tisztítana meg először. Ezért van odaírva a Bibliában, látjátok, egy másik igazság, ami szépen illeszkedik az eddig igazságokhoz. Nem mehet oda semmi be, ami tisztátalan. A kémia órákon úgy tanították nekünk annak idején, hogy a világon a legjobb oldószer a víz. Hadd mondjam el, hogy nem így van. A Jézus végre a legjobb oldószer. Mert az a bűnt is feloldja és megtakarít tőle. Csak magamra kell vonatkoztassam, hogy Jézus azért halt meg, hogy igazságát megőrizze szembe a gonoszra, amikor azt mondja, hogy igaz az, hogy a bűn halálra méltó, és ennek a valakinek meg kéne halni, de ő azért halt meg, hogy ő felmentesse ezt a valakit, ha kéri tőle a bűneinek a bocsánatát. Ilyen egyszerű. A karácsony üzenete tehát testvéreim valóban az, igaz és elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus, azért jött a világra, hogy üdvözítse azokat, akik jelentkeznek nála a szabadítónál, jelentkeznek nála a szabadulásért, és kérik a bűneiknek a bocsánatát. Én úgy gondolom, hogy a pokol borzalmai közül az lesz a legnagyobb, hogy ott már mindenki látja, hogy ezt az egészet csak komolyan kellett volna venni. És komolyan hinni, hogy ez így működik. Ez így működik, a hatalmas Isten ezt így találta ki. Azt mondta nekem az egyik diák, a karácsonyi üzenetet fejtegettük most a vakáció előtt. Hát Frigyes bácsi, az Isten azért igazságtalan. Mondom, hogy jöttél rá a gyermekem? Azt mondja, hát úgy, hogy mikor a gyermekgyilkosságot Herodes létrehozta, meg végrehajtotta, végrehajtotta a gyermekgyilkosságokat, bezzeg a Jóisten a saját fiát kimenekítette. Azokat a többieket meg engedte meghalni. Tudjátok, testvéreim, én nem tudom, hogy hányszor sugdosott már nektek az ördög a fületekbe, de miután az ember öntudatra ébred, onnan kezdve az ördög állandóan sugdos. Nem úgy kell jönni, ahogy a Bibliában van. Azt kérdeztem az osztálytól, amikor ez a gyerek ezt mondta, hogy igazságtalan az Isten, mert az ő fiát kimentette, a gyermekeket meg hagyta a többieket meghalni. Azt kérdeztem a diákoktól, hogy szerintetek is igazságtalan az Isten? Hát így álltak egy darab, és egyszer csak kezdtek gondolkodni, hogy hát igen. Látjátok, hogy csinál egy bolond század? Micsoda bolondság, testvérén, micsoda elképzelhetetlen kudarc, amikor megjelenik egy cikk valamelyik újságban, vagy az interneten, hogy azt a hívők között, hogy jaj, Istenem, hát akkor nem igaz, mert testvérem, az ördög olyanokat talál ki, hogy borzasztó, igaz beszéded és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket. Azt mondtam ennek a gyereknek. Na mondom, szóval azt mondjátok, hogy igaza van ennek a fiúnak. Azt mondja, igen, igen. Mondom, ki tudja megmondani nekem, Jézus nem halt meg, de azt mondja, meghalt. És hogy halt? Hát megfeszítették. Hát akkor csak nem kímélte meg Isten az ő fiát? Hát Jézus, amikor bejött a világba, háromszor is megmondta, hogy azért jött, hogy meghaljon. Csak nem akkor, mikor egy bolond király kitalálta, hanem ott kellett meghaljon, ahol az Atya eltervezte. Az ég és a föld között, az örökké valóság és az időnek a metszés pontjában, hogy igaz beszéd legyen az, hogy Jézus azért jött a világra, teljes elfogadásra méltó, hogy megmentse azokat, akik jelentkeznek nála. Aztán azt kérdeztem még tőlük. Szerintetek azok a kisgyermekek, akiket ezek a nyomorú katonák megöltek, hova kerültek? Hát azt mondják, hogy megyek országba. Hát biztos. Biztos. Biztos. Emlékezzetek vissza, amikor Jézushoz hozták a kisgyermekeket az anyák. És azt mondták a tanítványok, hogy hagyjátok a mestert, mert fáradt. Azt mondta, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert bizony mondom nektek, az ilyenek a mennyeknek országa. És ha felnőttek volna, vajon mindegyik megtért volna, hogy üdvözüljön? Így biztos, hogy bementek az Isten országába. Látjátok, mekkora bolondság, mikor hagyják az emberek, hogy az ördög sugdosson a fülükbe? Ahelyett, hogy az igényt tartanák, mert igaz beszéded és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Amen.